never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I never be alone. Give me all the love. Loc mai sus pentru Never Be Alone, Hit Tips by DJs, astăzi pe 23. Pe locul 22 coboară David DJ, Perfect 2 și avem Jeremiah cu 50 Cent, mai jos un loc pe 21. Și ce mai avem, știe Dan Marcu, o nouă recapitulare. Number 30. Number 29. Number 28. Number 26. Number 25. Mulțumim, Dan, cei mai buni 20 în România urmează. Pe 20, Alexino și Star Child, Señorita. Hey, señorita, esa noche con el amor. ajuns până pe 20 pentru Alexinu și Star Child. Am ascultat Seniorita în RT100. Avem Pitbull cu Nio și Nier, Give Me Everything, pe 19. Pe locul 18 coboară Ina și Juan Magan, Un Momento. Și în jos e și Rihanna săptămâna aceasta cu Man Down, pe 17. Ascultăm locul 16, urcă Deep Central. 3 poziții, Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. ascultat cu flautul ei Magic, pe locul 15 a urcat Dale. Urcare și pentru noul single Rihanna, colaborare cu Calvin Harris, We Found Love. Se evită în primul rând americani, că de acolo e și ea, Rihanna, pe 14 săptămâna aceasta, We Found Love. Michel Curandi se opresc pe 13, pe locul 12 la Luca, Out of Your Business, și avem Dan Bălan, o locul mai jos, pe 11 cu Freedom. Ne întoarcem cu top 10-ul, nu înainte de o nouă recapitulare, imediat.